umukenyezi seruka. Ibyari magera byarageruye. Umukenyezi seruka ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Isanganiro. Nkuko mwamaze kuvyumva, ikiganiro ni umukenyezi seruka. Uno munsi tuza kubashikana mu gacimbiri ka Kabugi, umutumba wa Rutegama, komine n'intara ya Gitega, neza na neza ku kibanza c'umukenyezi w'umuyangayanga ayangana cane cane igitungwa c'ingurube. N'umwuga tutamenyereye kubonamwo abakenyezi benshi, ariko Emeline Iradukunda wavuga ko ari umwuga umutunze kandi neza be n'umuryango wiwe. Kuri mikro muri kumwe na Fidel d'Antoine Sabimana. Sangwe ikaze. Hewe washite aha ni kwisanganiro. Nkuko nabibabwiye mu ntango, twarashitse mu gacimbiri ka Kabugi akoreye umupfasoni Emeline Iradukunda, asanzwe akora akazi ko kuyanga ingurube. Araheza aratuyagira uko yatanguye uwo mwuga n'icumumariye. Cyewe ibintu kugira binzemo nabaye mbi Bujumbura igihe kininiya n'aba mu Kamenge, nkaca rero nadandaza akabare urwagwa Karugombo. Hanyuma rero aho nadandariza mbona yuko umenga aho akenera yuko twashira inyama, niho noronka abakiriya. Ndamuzana maze kumuzana ndayizana ndazana inyama ndahiga umukozi ahakora nka ndabura hako nobona yuko umenga nobura abakira kubera inyama canzandaziyangira. Hanyuma rero nari ndahabaye imyaka 12 turi kumwe n'umugabo, naduze muri 2015 niko umuko yari iheze. Hanyuma shikira ibugendane ndaraba mbona umenga iki gikorwa sinagikoreraho nti sineza. Hanyuma umugabo wanje arati bararonka udufaranga araza kugura agaparasera ngaha, maze kuhagendura nkabona camba nayo kumenga iki gikorwa nagikorera ngaha kubera mbona ariko gahemero k'igisagara, kandi camba nayo kumenga nk'uko nabibonaho nari ibugendana ahantu bita mu mutoyi abantu ntibantwenga. Abantu barashaka kuntwenga cyamba nayo kumenga aha anti bashobora kuntwenga kubera mbona umenga ni mu gisagara cyandabikora. Ibi rero sindabivuga nabi kuko byarantunze igihe kininiya, umugabo wanjye ari umunyeshuri nanjye nkakora aka kazi, araheza kaminuza ndi kwa aka kazi gushika n'ubu ndi mu mbyaro zitanu n'aka kazi nyene nkora, kuko ndi muhira najyanye mu rugo kurima byarase cyamba nayo kumenga naguma nkora aka kazi nyine gushika n'ubu ndakora gushika kundahera ku wa mbere ndiko ndayanga. Kandi aho nshitse ngaha baranyize abanyagihugu baza barampamagara nza kugura ingurube mu rupango nkayibaga hayanga. Mbe no kubaga niwe uyicindira canke urahamagara bikufasha? Urumva baba bagiye kuyindangira barayinzanira nkaca ndabayimbagira nkabahemba. Jewe ngenda yo tupimura ibiro ndabe ibiro nkuyemo ko ntahombye nuko ntahombye. Hanyuma rero ndakora kuva ku wa mbere gushika ku wa kane ku mugoroba, ku wa gatanu umugabo wanjye ashitse nawe acanyakira avuye ku kazi. Yego, yigisha ubugendane. Biturutse kuri ako kazi akora, yarashoboye kurihira amashuri abo mu muryango wiwe, ndetse yaranashoboye no kurihira amashuri uwo bubakanye arabandanya amashuri ya kaminuza. Uno munsi umunega wiwe akora akazi k'ubwigisha muri komine ya Bugenda. Yarizara ku bisanzwe kaminuza n'icyo naba narayimwigishije, kandi nawe nayo yabishinga intahe. Kaminuza nije nayo mwigishije kuko ikintu jewe nabona rashari jewe narigishije n'abandi bene wa mushikiwe na mwene wabo bo nabone barahejeje. Burya rero kubera iki mbega wiyumviriye kino gitungwa c'ingurube tiyumviriye gitungwa c'impene? Igituma nacyumviye ahantu hose nagiye ndaba nagiye sanga hari abantu mwenga baragafana cyane nemera kugakoreramo. Kandi cambona naravye diferansi y'ukuntu igitungwa c'impene kirazimbye sinibutungirira amajana atanu bivanye n'aho mbaye. None ngaha utungirira ngahe nk'izi mbona ngaho kumbabura nk'iyi ni 1000. Iyi namajana 5 niyi namajana 7 namajana 5 None ingurube uyirangura hagati y'amaherangana gute nanga Ingurube ngiye kuyigora mu rupango ari gihe bancirije na 5 ugasanga ndayikuza 200 cyangwa 100 Uyiyanze ufikura mwanga Ndayiyanze hari gihe nayikuze nk'ijana ari gihe sanga afise 130 na nkari habene ingurube cyasigarana nka 30 Bamwe mu bakiriya bashorera Emeline barashima ukuntu yakira abamushorera kandi baranashima n'ukuntu abakatira kaboga gakwiye turi kumwe n'umushinga ntahe ngaha nawe nyene ngira ngo yaje kugushorera nibyo ga umushinga ntahe ego cyane aje kumushorera witwa nde nitwa Birabende Kwarora Rura wewe umupfasoni yakiza ngaha ukabona arahazanye imbabura arahagize ikirindiro cyo kuyangira mu ngurube wamubona nk'umuntu ameze gute wabyakira gute cyane ko nabyakiriye neza mbere anafata neza n'abakiriye n'ukuri aso hariho nabagabo cyasumbya mbere kwakira abakiriye n'umuntu ameze neza cyane yego cyane kabisa guhoho ntari muri bamwe bitaba kazimbye oya mbere atanga neza inyama basi Yego basatanga inyama kabisa. Nico gituma mushorera gusumba. Yego kadirana icita cyanje kadananye gerenga hamba ngahafi gatoyi najeho. Biro yarakwegereje akaboga. Yego kabisa. Ubu nari narinda gashati cyansimba ko kya kaje hamenye subire nyuma muhira njye kubindi bikoko. Yego. Hano ku mutumba wa kabogi murakunda ingurube cyane gusumba impene ni kuberike. Ingurube gituma tuyikunda no kuzimbuka usanga izimbutse re nk'ubu ko aramajena akaduha kuri 55 nk'iyi iya ari impene nk'iyo wari kuba nk'icyatanu cyangwa bibiri Emeri ubwo sinacyo gituma washimye uvuga ati n'abafise uburyo bukeyi bironkera akaboga Yego icyo naragishimye cyane kuko urumva yanzana impene urumva ufise uburyo buke guhera ku 500 kaboga ntiwokarya mugabo urabona maze kwiyumvira ikiyumviro cy'inguru cyo kurangura ingurube na cyesanga n'ubu ufise makeya arya ariko ku mpene ufise makeya ntiyari nta nyama yori hanyuma kandi iyo mbonye imbabura haba ariho n'inkozo y'imboga inkozo ukunda gutegura ijana n'ingurube niya Nahara notse gitoki ubu bitoki kuva aho umuyaga uziye ubu ntibikiboneka cyankoresha uburobe ubwo cyaza kurangura akarubuga kura ahera utegama niho njya kuburangurira yego nabwo barabukunda nga yego barabukunda karajana n'ingurube yego karajana n'ingurube Nibyo rora akarobe kungurube ni sawa. Yo nitwende akarobe kungurube. akarobe kungurube nitwende. Yego. Gisumbi gito. Akarobe ni gito akarobe karajyoshye cyane gusumba gito. Nubwo benshi muba mushorera bashima akazi kuwo mupfasoni w'umuyangayanga bamwe mu bakenyezi bagenzi biwe bavuga ko akazi akora katabereye umukenyezi nkuko bivugwa n'abantu bakenyezi bavuga ko kuyanga inyama arakazi kabereye abantu babagabo ubonye umugore ari karayanga wo ubyakira gute oya sina byakira neza eh baba ibya mbere tunabibonye kuko ino nta muntu w'umudamu tubona yanga aya hakunda kuyanga abantu babagabo none kubona uyu munsi bimutunze mwumva byo batwenza oya nigituma tobitwenga cyane kubera bimubesheje ariko we ni bavyo ukora jewe biravana nakazi kaba kakoroheye umwe wese akora ikimworoheye ariko wowe urumva muri wowe ntiwobikora oya wewe nkawe wewe wishize kuti ntaje mbona wowe kamano gakora nikakubaje ntavyo nashobora je nawe mufasa muti wewe cyaje gituma ntobikora naho wambwiye ati ubuzima nk'ubundi Ego gukora ni byiza kuko umuntu wese akazi kamutungiye umuryango kabara kazi. Mugaje bituma ntaho gashobora tsanzwe n'ibintu by'inyama naho none usanga bariko barabaga nk'ikitungwa je ntimvaho niyuka. Haje umbwiye ngo turake bagura utungire ku migeto. Je nta n'ivyo noshobana gatoya. Mugaye umva umuntu ariko bikora umugore ho. Biko bikora umugore ho nge numva. Cha umva umenga byateye ni soni ukamenga bira namangaje rukamenga si bintu nyene bikuye gukora umuntu w'umugore. Kagumva ko ramba mu mibereho y'iwabo babikuze babikora bo ngira ngabona nyene ko ari ubuzima ubundi ariko aravuga ati nivyo bintungiye umujyango uno munsi aho ni wo havuga hindukira ukavuga uti kuri ubu kwabishobora nakunda kwabishobora nanyitse kubikora oya basi ya je kwisangwe ntabyo noshaka kumubwira ngo nanyitse kubikora kwaje mu bintu by'imigendane mu bintu by'inyama oya kwese ndabikunda cyane ara kandi kazi no mubwira mu gabo kintu cyerekeye ikintu cy'inyama kibereye umugabo umugore kuri wewe kibereye umugore je ntabyo noshobora oya Emirine iradukunda wayivugira ko abamutwenga batazi ico bakora kuko wazi ico kuyanga ingurube byamumariye ndetse ngo narota hindura umuga urumva rero nakazi uvuga uti sinorota me oya sinogaheba kuko ndagaheba mbana gahebye imyaka kuva kera alivyo byambesheje mbana ragahebye kuva imyaka none sishobora guheba kubera ntibinci intege naho narifize ndaye umwana ari ngaho narakora indingana gucya ntacyo byambari Ya. Munu tumbiri jisanga niyo. Ura hongi. Ura sizgwe na majambere nukuli. Wabuze tiari hawa anda wabakano wenga. Wewe yu wanyara wakuite gireza waga. Waga kutu wenga teuja mugure ye mweni imbu gita. Hejuru yi gitungwa. Uwashu jifatamo gute. Kuwera nzi ukari buka buzima. Uunhu wenze ndamugirati. Abagore tulashobo ye. Nacho tutashobo ye. Pzose ni. Tose tulabishobo ye. Naki tutashobo ye. Uhamagarika abandi bakenyezi bibaza ngo aka kazi nak'abagore ngo aka kazi nako nak'abagabo kubisanzwe turiko turabiraba nta kazi k'umugabo kariho umugore adashoboye byose turabishoboye n'ubu nibune no kwifata nabi byose turashoboye abagore kuko n'ubu turubaka amazu bivanya n'ukuntu jewe naho nabahuma mutoyi nabona abagore nibo bafya turamatafari nibo ntaka akaza abagabo buko gufyatira amatafari ntibabi ntibakironka akazi hafya turabagore nico gituma naye nacyesanga abagore turashoboye nta kigogo cy'umugabo umugore adashoboye Emery wo hamagara ikibandi bakenyetse Icyo nabwira abandi bakenyetse naho batoyangiza ingurube hari ibindi abagabo bashoboye bigabo babona bariko barakora bakavuga ngo nivyo abagore ngo nivyo abagabo gusa no bahamagarira kuta tereranye igikogo umugabo ngo nica umugabo nibakore kuko nta gikogwa cy'umugabo kiriho kandi nta gikogwa cy'umugore twese turashoboye nuko abagore turashoboye nta gikogwa cy'umugabo kiriho cyose turabikora n'uce gituma toguma wicaye muhira ngo urindire ibyo umugabo azana kandi umugabo bijyagiye gukora nawe wo bishobora yego ngubwo we byaratumye ugisha umugabo ntiyari kwiga oya kaminuza ntiyari kuyiga kaminuza kweri ntiyari kuyiga narayi mwigishije kandi nico gituma n'ubu avuga ati nakazi fise ndagafise ku bwa wewe kuko imyaka nari nicaye fise amashuri ya 13 ntakazi nari bwigere ndonka mugabo amaze guheza kaminuza acyaronka akazi ka leta yize kaminuza y'u Burundi Bujumbura Urya rero ubu rero yacyaronka akazi ka leta ubuyigisha mu wa 13 niwe yigisha abaheza urumva rero umukobwa mu fashion yaronde kinakora biramuheje icubahiro nawe twovuga ko umugabo wawe hava akaguha icubahiro kubera yazinetse gikogwa ico wamumariye mu buzima icubahiro ndagifise kubera urumva ko nakubwiye ko ubu turi mu dufise umuryango n'umuryango ubu ntacyo winona kuko uvuga ati mama arika arakora babonye natonze ngaha kwibarabara bakabona ndafatishije imbabura baremera ko baca babona ko baza kurya muganta cyane imbabura baravuga none mama kutari kwibarabara wabutse inyama byagenze gute numva rero icyizere mu muryango ndashoboye kuwutunga yego n'umuryango ndashobora kuwutunga urabona ko nk'ubu tuba turiho tuba tubeshejwe nk'ukuntu abo bakozi ba leta bisabira amakredi tukajya bamara nk'iminsi batariko barahembwa ntacyo bimbariye ubu irasigo miboneka ukuri kwamye nakoze yego ayisaba agomba kugura ahantu abagomba kugura nk'ikivu cy'abana Bega murashika murumvikana uti dukuruku ibijanye n'imigambi nkubahembwa wewe muca mubipanga gute nk'uno munsi na waronka mahera muricara mukabipanga ati dukuriki mukabiganira ego turagehuriza kurumva hageze nkuko aronka dusibye nkuko nkubu kwisanzwe yari yasabye credit agomba kugura haraho haraho urumva agashahara ni gakini gato arambira ati burya udufaranga ndonka ngama ndakongerereze ku bintu bya rasiyo kuko urabona yuko udufaranga ari duke atacyo atacyo tumaze ngaha mu muryango cyangwa nimba araho nimba ari gitungo afashe ideni urabe wongereze ukirihe kugira ukora ata muntu ari karakwishuza tego tukacumvikana ko ntangorane kwe ntangorane kuko ahite ishuri ufite nawe byacye bikunganira ego byacye binyunganira cyane ego ntangorane kwe ndayirukiye Edouard umukuru w'agacimbirika kabogi aho Emeline arangurira umurimo wiwe aramutera intege ahubwo agasaba n'abandi bakenyezi kubahuka ivyo bikogwa bita iby'abagabo gusa Gemeri ne uko tumubona mbere je nka je nabibonye nk'igitangaza guko ngaha ku mutumba wa Rutegame wacu nta mugore nebwa abona ari karayanga ingurube ariko gusaje nasanze kajya kazi yameze nk'umuntu yagakorera handi hantu kugira n'umwimuka mushasha ari karamara nk'umwaka kaje wacu wacu twasanze akazi yagakora nk'umuntu nyana kamenyereye ahubwo twasabanire n'abandi bamutore kwa karorero bakora akazi bareke kuguma biyereza mu bare bavumba abandi bantu bafate ico bakoreye bakoze bareke kuguma bayerera mu bare butandukanye umugoro shaka kubona mu gatondo saa 2 saa 3 yicaye harya hagira na saa 11 yo kumugoroba ari hacicaye ibyo tuvyita bya nibyo kuvumba guko niyo umuntu haciye wundi muntu w'umukenyezi mugenzi we akagura nk'icuba cy'ugwagwa canka yarose kamera y'iceri akakigura uzamva ari karamubwira ngo asomya nawe yiriweho atanakimo yakoze ataze nawe iyo cupa aguze iyo yari kuye ivyo birashobora kunda kuzana ingeso mbi kubera ibumva yabuze ashashobora kugenda kuraba ahantu nk'umuntu afite igitoki ugasanga igitoki caraye kigiye kubera iyo umuntu yase kumusomya nawe kugira aronko kumwe nararasoma yose no gushura ashaze birazamo kiyabuze urumva haje umuntu amwenda henda ati bimeze uku nuko nuko aca vyakira uko nyene kubera atabujya vise bwo kwigurira ikintu cyacu cyose ashaka hariho nabandi ba fasoni bamwe bamwe bagumye bavuga ati wapi ako kazi ni kabereye umugore bobo babwira iki Icyo mbona abafasa n'abavuga uko ni kwa kutamenya ko umuntu yari karakora ikintu cinjiza nta kumusuzugura akazi kiwe. Uje wicumona no basaba ahubwo bofatira karorero ko umukenyezi nyene bakaraba ubuzi buhari guko ubu nta kazi nakamwe gakomera ngo nakango nakoraka cyane nakango gakora kandi ubuzi bwa bwose bwaragiyemwe abantu wari igitsina cyacyo cyose kirabukora ubyo bifitiye ububasha n'uburyo ubumwe wabikoze ntangorane ni. Deo gracias ko bamporeye umunega wa Emeline wabona umukenyezi we nk'umupfasoni w'igitangaza yashoboye kwihagateka mu rugo ndetse no mu kibano mu gushobora kwitunganiriza iby'urugo biciye mu kwiyungunganya jewe nk'uwo twubakanye icyo bimfasha nuko mu rugo rasiyo iraboneka hama tukagerageza tugafashanya mu byo mu rugo icyo yarose nanjye nicyo narose tugahuriza hamwe byarabaye hama rero ndajya ku ishuri banashaka agatungo umuryango ntangorane yabaye bo agatike nta byagorana kanini kubera usanga hari udufaranga yaza arashira ku ruhande buke byarashika ugateka akakaronka akaza kumundamutsa canke jewe ngasimba nkaza kumuramutsa uko kwihangana kugira umuntu w'umukenyezi avuga ati jewe ndiko ndagira sharije y'umuryango urumva aho ni bake babishoboye ibintu bidasanzwe ku bundi cy'ibibahiro n'agateka urumva arabifise kweri imbere yanje wanashaka n'imbere y'abagenzi n'ababanyi ahandi naho dusozereye ikiganiro umukenyezi seruka cuno munsi Fidel d'Antoine Sabimana nakibashikirije ngize nti mugira amahoro mu banyu no mu vyanyu na gahwane Mukenyezi seruka ivyari magera vyarageruye Mukenyezi seruka ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Isanganiro